Goizeko 9 erdietarako hasi ziren Hendaiako itsas zentroaren inguruan danborrak eta haizetresnak agertzen larun batean, Ipar Euskal Herriko hainbat txokotatik etorritako danborra den eta banden topagune bilakatu zen Hendaia goiz batentzat, zarpai banda buru, asteburuan antolatu duten beti zuekin besta handiaren baitan, hau baitzen itzordu nagusietako bat, Charlie Bidegain zarpai bandako kideak azaltzen digu. Gaur Hendaian, hemen hasi behar dugu giroa, hemen hasi berdea ondartzan eta gero bukatuko egin dugu desfilea Gazteluzagan. Gaur besta ederra hasiko da. Zuentzat olako Hendaiara etortzea Ipar Euskal Herriko txaranga hainitz edo danborra da hainitz zuentzat importantea da? Ba, gaur da semixel eta egin dugu gaur giro bat ahondigoa. Horri die jendeak Nafarroatik, Azparentik eta Ziburutarrak ez dietorri, bino pentsabentu arentzak pentsabentu du. Eta bai, Lapurdi eta Baxe Nafarrotik 150 musikaritik goiti bildu ziren Hendaiako badia inguruan, Donazarretik adibidez. Lagun aldea, talde bat, eta elgarrekin lan hartzen gira, don, eta gomitatzen gira uste, hain izlekotan. Antolatzeitu zuek ere Donazarren alakoak? Bai, urtean behin. Herriko bestetan egiten dugu. Miarritzetik ere arroka taldekoak hor ziren eta martxak halako hitzorduetan parte hartzea danborra den kohesiorako garrantzitsua dela uste du. Izigarri importanteak, ez baitira usu gertatzen urtean zehar baditugu 4-5 hitzordu eta bereziki zarpaiek zerbait ospatzen baitu, justuki nahi genuke guk ere hor izan. Antolatzen dituzue halakoak zuek ere, halako topaketak? Guk baditugu bibi bestak, maiatzaren erdizutan gertatzen direnak eta aurten egin genuen eta ara, eta bildu ginen 150 jende. Danbor eta izen doinu artean ordubete pasa luzatu zen zarpai bandak antolaturiko danborra da Hendaian zehar, eguraldiaren baimenarekin eta bidasoaren garbiketan parte hartzen zutenei goiza musikaz betez.